nchi ya uchumi wa kati, kijana wa Kitanzania, kijana wa Magufuli, na vimba na rais wangu kifua mbele kama nimepigwa ngumi ya mgongo. Anko Magu Chuma bwana, hapa kazi tu. Anko Magu Chuma. Jamani ngozana mapara na basi. Pisha njia. Naingia. Wote pisha njia. Pisha njia, watu wazima tuongee na Watanzania. Yes, kijana wa Magufuli, bara pwani raia mzikwa na ukubali. Shwari hamna sharu kuzi umekula kabari, mafisa dena wala rushwa melewa na yona kwa mbali. Nishida mze wangu kimenuka damu yangu, hata mimlala hoi naifurahia nchi yangu. Tingo varola sofanya kazi na sile mze baba cheki na kima, hakuna hela za bure. Kodi zote tunaziona zinapokwenda, kusomesha watoto na barabara zinajenga. Hata semini Tanzania ma flyover, tuna enjoy nchi wa miguu na Range Rover. Huna mpinzani si bara si visiwani, na mimi maneno komba si sindo number 1. Tena shuwaini, adabu na heshima tushajua haki ni nini. Sawa nchi nzima kama kambale na ndevu, haina mchovu, haina bosi, haina kuonyesha na mbavu. Ndo tulivotaka, Mungu katuitika. Vijana chance wanapata baba uongoze na wapa. Yapo na mablanda yetu wanakwenda na sisi wanae, ndo tunajifunza baba utajivunia baadaye. Nakupa tano za ATC, chuma umenikosha hii. Kwa cash money like a boss, baka siamini. Mwanao mtumishi wa watu, siwezi maliza mpaka niwaombe viatu. Naomba barabara mani, muheza mzee wangu, watu wako wanapata tabu niki zifiki babangu. Afya na maji kama wimbo nitakwimbia, watu wako na kupenda shida zao na kuletea. Oi, hizi ni salamu, pokea zangu salamu. Pisha njia, naingia, wote pisha njia.